بسم الله الرحمن الرحيم نتاسو اسا فوري دو مقاصد ذكر کر یو مقصد یو باب او بحثو فدی کی چه اغا مزامین چه طول قرآن سر متعلقی توحید و رسالت صداقت کتاب شابسی قیامت ولاو برا جهاد انفاق فی سبیل اللہ صحیح شوا ختم شکا نا بیا لاغی نفس تشیو بیا دویم بحثو چه ده هر صورت سر متعلقی تشیو پکی دعوی دلیل عقلی یا نقلی عقلی دو قسم محضا او صریحی محضا نفسی آفاقی آفاقی علوی یا سماوی ارضی وستی ایشوا او دغتکم دی نفسی خوب اقفل دائش دابل اعترافی صریحی یا سکوتی دلیل نقلی عن الانبیاء عن الاولیاء عن الملائکة عن الجن عن الكتب السابقة المنزلة او عن الطيور والوحوش خیال مکن خا دلیل وحی دلیل وحی چه ده نو آغا پا لفظ ده نزلا اندلا اوحا وغیر سر پا لفظ ده شهدا شهادت سر پا لفظ ده قضا سر پا لفظ ده امر او نهی امر سر پا لفظ ده نهی سر پا لفظ ده قول سر قرمو که قال الله داشو فدی بانه او رسی دیکن داغو ختم اس درم شروع کی گی چه هر صورت خو خود داسی هر آیات با پا عنوانات که دیو عنوان لان دی داخل هر آیات پا آو دا آغی با یو موضوعی دا آیات پا یو زانتا مقصدی یعنی پا صورت کتا زانتا یو موضوع پا طول قرآن کتا زانتا معلومون چه بنیادی کم مقاصد دی آغا خود معلوم کل دا دلائل پس وی دا پس خبر دی کن نو دا دا دا معلوم کل بیار آلی نو بیار مطلب پا هر صورت که معلوم کل چه خواد دی صورت که دا دلائل سر پارا وی پا دی صورت که دا دم کئی ولی ور کئی پا دی صورت که دا زیوی پس ور کئی ناغی که ویو دعوه و تاو معلوم کل خیال دیو کن اوز خبر داده چه دا هر صورت چراغه دا هر آیات چراغه نو پا دی آیات که بسی دا آیات بسی شئی نو دا آیات که پا او مضامینو که دا یو مضمون لاندی داخل دی البته بعضی با پکی دا سم را جکره با مثال بی وغیره اگه پکی دیده که ندر آغسته خلیکن اگه مثال نو کم بیا یو دا غوی یا ترغیب یا سشی بیا غم بیا دا دی سر لگی پا دی وجبانه دا و عنوانات سدی دا بنیادی دا سدی و عنوانات سدی گوره و تا یا با آیات زجر سشی بوی؟ زجر شکانه صحیح شوه؟ یو یو تشویر تبیا کوم یا با آیات چکم ده نو آغا با تخویف بی تخویف بیا یا دنیاوی یا اخروی یا با آیات چکم ده نو آغا با بشارت بی سبایی زیر دنیاوی یا اخروی یا با آیات چکم ده نو آغا با ترغیب بی ترغیب بی ترغیب بیا کم اکنون سیدون تا دی یا با پا آیات که تسلی بی تسلی بی داعی دعوت چلی کنه مشکلات را دی مجاید جهاد تی مشکلات را دی تسلی بور که یا با پا آیات که تزهید بی دا چانا دا دنیانا چونکه پلارا که دا سشی بی بی رغبتی به دنیانا چی دنیا که می نمال را داده دا کارا و باتی دا دا صورت دعوت دا تانا پاتی دا کنه نو دا پس پاتی دا دا تا دنیا تا متوجه شوید یہ تزهید بی کلب صورت کی سو کلب یو آیات سوی د امور مدافع او للعذاب نبی اغه امور چې پاغه تر عذاب د فقیدین اغه بر تخیت دا دا دا دا پاغه تر با عذاب سری کی د فقیدین دا سوسو و ګورې وتا زجر کنن تخویف داراول صحیح یو یو مانم مسره کوم بشارت زیر ورکول تسلی صحیح تسلی پختو کوم تسلی جان ترغیب یو چاته دعوت ورکول مین ورکول په اوسه او تزهید په دنیا د دنیا نه به رغبتی ورکول او په اخر کې امور چې دفقون کې د عذاب او امور مدافع علی العذاب دا وس زنه کې په آیات کې خامخه د یو لاندې بسی داخلي چاته یاد شي یو کس دی وای ها تسلیم ها تسلیم ها تسلیم ها دعوت ہاں ترغیب ترغیب ہاں ترغیب دعوت کے مختلف طریقے ہیں ہاں ترغیب ہاں بشارت ہاں بشارت کے تو ہاں امور مدافع علی العذاب اغا امور کی طریقہ العذاب آیات سنو چراضی کا قرآن کی نو آیات پخا مخاض یو عنوان لان دیسی داخلی پدی کی پوشی داو سیز ندار لان سر آیات کے داو بی انشاءاللہ تلا خیر دے یادی کی اس بیات بیائی وائیو بیات پا درد کی وائیو نسل سم بدی زلوشی انشی بوری انشاءاللہ تلا کسر یو یاد بدشی اللہ پر اللہ خجی زجر وائش ستا زجر وای دست کنال تا زجر په لغت کې ویل کیږي په आवाज سره یوسف راټل نو ترټل وای ته دست کنال وای په استلاله قران کې طرد المنکرین علی اقوالهم و افعالهم و اخلاقهم الشنیع مشرکین تا د مشرکین شکنل دی یعنی راټل دی زورل دی خبر ورته دی کنه پس باندې په داوی په غبد اخلاق داوی پغبد اقوال و داوی پغبد افعال بس کما یاد کی جتا وجود دل چه د مشرکین و د کفار و د منافقین و د یهود و د نصارا و د مجوس و د صابئین و ار یو دل چی د کافر د اغي بد اخلاق بد افعال بد اقوال چه ذکر کول کنا بس تک کوی سے کلا کدا سے دے دا دا دا یاد تری دا یاد تری ها خجی اوس کلا بیا پدی صورت کی زجر سی صورت کی زجر چکم دے نو کلا کو کالا کلا مسلمانانو تا مسلمانانو تا زجر نہیں نو عام طور پر خو زجر مومنانو تا کلا کلا راجی لکا صورت آل عمران آیت نمبر 152 روانو یو سل دو پندوس کمایات مومنانو تا کلا کلا زجر نیخا فاغا زجر اغام پا محبت دینا نیخا 152 یو سل دو پندوس کمایات تدامكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صدقكم الله او يقينا قرق الله تعالى تاسرا وعده وعده فلا مدد فاحدك اول واقع اذ تحسونهم باذنه فاو وقت تاس قتل ولدا كافران فحكم فمدد الله باندي حتى تردي پوری ذا فشلتم تاس کمزوری شوید جننا صحابه شان دیکھنا نداس معدب و مانا باقی و تنازعتم فی الامر او اختلاف مو اقلو پا حکم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی و عصیتم او نافرمانی مو اقلو دا نبی علیہ السلام دا حکم من بعد ما اراکم پس داغینا چی اراکم چی اخول ما تاسو تا ما اغش تحبون چی تاسو خوخو سی خوخو الفتح نصرف خان ما اللہ اغو بیل اغکو من کم بعض استاسنا من اغو یرید الدنیا چه اراده لر لد دنیا و من کم بعض استاسنا من اغو یرید الاخره چه اراده لر لد آخرت ثم صرفكم بیای وارو لیتاسو عنهم ددی مشرکانونا مشرکانون استاسو غفت حوارو لیتاسو دیوارو لی لیبتلیکم دل پارا چه امتحانو کی پتاسو باندی ولقد عفا عنكم دا اللہ جیبا من الحر صحابو سرا ایلی ولغا اتحادی خطا ذکر کا خود فوراً پس وی ولقد عفا عنکم لام موتعان القسم دے والله قسم دی پزاد پلبان دے قد عفا عنکم چی یقیناً عفو کرد اللہ استاسنا معفوض خواہ والله ذو فضل على المؤمنين الله ذوي فضل والا دے پا مومنانو باندے فیشا ندات دی دیکھ دا حتا اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم اصحاب اتحاد خطا غیر نقل کا مومنان تم کلا کر لاتے شکنی کنا مشر کشر پوش کنا او بیا اللہ تعالی خالق و مخلوق یا کلا کلا مومنان شکنی دا کلا کلا وی خدا سے دیات نہیں شرے خجی اوس اول کی زجر دے واخر کی عفو دا خجی کلا زجر دے چاہتے کلا زجر منافقان کلا زجر چاہتے منافقان بیخیر بقری اول آیات را دا دغرا وڑا ویدا پینز سینم دیش دا اتم آیات نوال شپاڑا سن پوری مثال ارتخیم نور دیو دیر بیا خواد ومن الناس بعض دخلكنا من غدي يقول جوي آمنا بالله ايمان راوده دي مقالا باندي وباليوم الاخر فورز مستني باندي وما هم بمؤمنين دا زجر شو دا مومنان ندی پا باطن کی فظاہر کی وی بل زجر اگر بل بد خوی سر بد اخلاق سری یو خادعون اللہ دوکا کئی اللہ سر والذنا کسان سر آمن سیمان روڑ دے وما یقدعون دوی دوکا نکی الا انفسهم مگر دخپل زان سر کئی وما یشعرون دی نپوئی گی بل بد خوی سر شو یا ما یشعرون بل مرض یو گورا بل بد صفت یو گورا فی قلوبهم مرضون پزرونو دی که مرض دا نفاق دے فزادهم اللہ مرضانو اللہ واللہ مرض زیاد کو ولهم عذاب علیم دید پر عذاب دردناک دے خو تخویف شو بما کانو یکذبون دی در اغوائی بل بد خویشو بل زجر شو خیال مولے کانا بل زجر اگر وائی داقیل لهم لا تفسدو فلار دیتا چیوا چی فساد مکوی پز مککی نقالو دوی انما نحن مصلحون یقینا من قرد الفساد اپریشن کون کیو اصلاح کون کوئی سے کانا مولے اصلاح کون نو داسری دائی بل خویشو چی فساد تا اصلاح وائی نو علا بل خویو گورا بل زجر گورا خبر شی انهم هم المفسدون یقینا دوی فساد کون کی دی ولیکن لا یشعرون لیکن فقفل فساد نفوئی گی بل زجر گورا بل بد خوی سر بد اخلاق بد قول بد وینا و اذا قیل لهم کرچو ویشروی تآمنو کما من الناس ایمان روڑے لیکن ایمان روڑے دی صحابو خو خلقو صحابو قالوا بيوي ان امنوا ايامن غي مان راوڑو كما امن السفها لكتي ایمان راوڑو كما قل لكتي ایمان راوڑ دے كما قل خلقو دای بل زجر الا انهم هم السفها خبر شین دی كما قل دی ولكن لا يعلمون لكن دی پوی گنا بل زجر ہو گا و اذا لقوا الذين امنوا كلت دی ملاو دی مومنان سرا قالوا دی امننا من غي مان راوڑ دے و اذا خلو الى شياطينهم كلت لا شيء اكبر مشران قاتا قالوا دی اننا معكم يقينا من كنتصرو انما نحن مستهزئون يقينا مقاوم المؤمنان سر ٹوکی کون کیو دای بل زجر شو دا زجرنا زجرنا اخر کے پسے وای اولئک الذین اللہ یستهزئ بهم اللہ تعالی ٹوکی کی دی پورے ٹوکی بہو کی سنگ ٹوکی بہو کی او بیا راشی و یمدہم او اللہ تعالی را کا دی دلرا عبدی یرا فی طغیان پسر کشور دی کی یامون پدا تے حال کے سر کھت روان دی اولئک الذین اشتروا الضلالتا بل خوی بل بد اخلاق وورا دی غسل گمراہی بل ہدا پ بدل دے ہدایت کی فمار بحق تجارتهم نو گٹا ور نہ کدی تجارت دی و ماکانو محتدین او نہ دی ہدایت باندھی دی خیر مجھے کنا تو دی تجارت گٹا ور نہ کا نو بہر حال دار دی سور بد اخلاق ذکر شو پنزل لس بد خونی پدی آیاتن کی سشو ذکر شو دا منافقان بیا کہ کلا گرز ان شاء اللہ تعالی او پس صورتن کی گور بیا مارے ترا جمع کڑی کہ سو کی گور بیا دی گوری کہ پکم صورت کے سور دی کنا او جو ٹول لا جمع کے علی حق تکرار کوشش کنا تقریبا تر پاس دو سوا بد اخلاق بد کردارونا تو چارا جمع شیوی دی ما بیا پا شکل دی کلیاتو باندی دا غرا جمع کری دیو انشاءاللہ تعالی که خیری چی دی روجی نورس تو که دیش راوزی رساله دا پوش کنه رساله پا شکل باندی مرا جمع کری دی دا منافقان خوینا بیا پا غیطا دا مفسرین و اقوال و بیلاغی زمانی تطبیق و اغم را نقل کری انشاءاللہ تعالی شاید رساله ورسا و صفی کتاب بتنا رساله بتنا جورشی پوشی عزینا غ دا په مختلفو سره پښتو کې ونې کړل دا کله شو بل څه کوم ده کله به زجر چاته وي کله زجر يهوديانو ته وي ښا کله به زجر نسوارا وته وي پښوی نو دا به زجر نوم راځي کنه لکه سوره آل عمران کې شل آیاتونه بلا ته راځي مره وبس نو تبه تخیم ان شاء الله دا قسم کولا سبا وي سوره آل عمران کې به شل آیات دا راځي چې پای کې به يهودي ته وي زجر دارنگ پر سورت النساء کے برازی پندر لکھو آیتنو کی سورت مائدہ کے برازی پر سورت بقرہ کے پخپلہ پوکنت کی سایتنو کی دجر چاہتا رہے یہود کا دفعہ دارنگ پر سورت اعراف کے با پیویات کے رازی پر سورت توبہ کے اوپر درے آیتنو کے رازی پر سورت مجادرہ کے پیویات کے رازی پر سورت جمعہ کے پیویات کے رازی اگر برازی ماسا کہا ہو انشاءاللہ تعالی کلا بس دغوی کلا بری تخلد جوروی کلا بری سی بد اخلاقوی اگر بری ذکر کئی خجی اس دا زجر چه قرآن ذکر کئی نو دا زجر کلا پستا باندی کلا پستا باندی نو آغا دلتا من را جمع کری دی استادان و حضاراتونا چه آغا تقریبا ول سیزون قرآن که داستی دی چه قرآن پاقی مانی زجر ورد ول سیزون داستی دی خواهد پا بدهی ذکر کری دی کلا زجر پا شرک باندی سو بود خیلی رالوی خا کله به زجر په شرک باندې ډیر آیاتونه دي لکه مثال یو ګوره سوره بقره کې 165 نمبر آیات یو سل پیندش پیتا پیدا مکرو ومن الناس بعض الخلقنا من قد يتخذ من دون الله شيء جوړي غير الله نا اندادا شريكانا ها دا زجر ده ها زجر على الشرك شنو پیدا مکرو پیدام کو کنا پمن الناس بعض دخل کنا منا غد یتخذ من دون الله چ جوڑے غیر د اللہ نا اندادن شریکان یحبونهم دیمنا کیدا ہوئی سرا کحب اللہ فشان د من اللہ والذین امنوا کسان چ ایمان راول دے شد گئی دے سختی پمنا کے حبن پمنا کے للہ د اللہ سرا ولو یرا الذین ظلموا او با ربان چ او کچرتا اومنی ظالمان پوشوی اذ يرون العذاب با وقت چ وین عذاب کتا ظالمان دل نو سچل بھائی یا ولو یار لذین ظلم کچر توین ظالمان اذ يرون العذاب باغ وقت دی اومین عذاب نو سنگ بھائی ان القوت لله جميعا چی قوت کو اللہ لرا ڈٹول وان اللہ شدید العذاب دی آیاتو دی مانو کے دیر رب کی خا تا ان القوت لله جميعا ہو تم کہ من ترجمہ نہ کو تو پدی وجہ پتی اس تیرے گم وان اللہ شدید العذاب او یقنا اللہ تعالی صح عذاب ور کو ان کے دے استبرع الذين تبعوا وہ شب یا براعتنا بشروع شی خو بہر حال زجر پسبانے ور کو زجر پر شرک پانے اور میرا ناس میں یہ تخلو من دون اللہ انداز کلب زجر بھی نسبت دا ولد باندے اگر مکہ تاسو خصوصو پیری رائز تن دے وہ کرا اوبا سے یہ سورت انعام سلم آیا آپ کے ہاں سو بد دیکھو لے بد عقیدہ ذکر دے وجعلوا لله او جوړی دوی الله لرا شرکا شریکان الجن جنات وخلقهم او پیدا کړی دی الله دا جنات وخرقوا له بنین او دوی تکای دوی جوړی الله لرا دامن وبنات او لونا بغیر علم بغیر دلیلنا سبحانه پاک دی الله وتعالى او اوچت عما دا غنه صفون چې دا خلق ورل بیانې صحیح شو نو دا شو وجعلوا لله شرکا الجن زجر دوی بد کردار بد کوئی بد عقیدے پہ ذکر کر کے اللہ تعالی نسبت تو ولد کی پوش دا دا دا بیڑی رو دین کے وقال اتخذ الرحمن ولدا وقال اتخذ الله ولدا جڑ دین کے اگر زجر بشرک اگر وقت کے کلے اللہ دے مصیبتوں نہ بچ کی تو مصیبت کے دغشی دے مومن شی کہ مصیبت ختم چھن بیا دے شروع کی شرک شروع کی لگا سورۃ یونس راو با کے دو اجتماع یونس ایت نمبر 22 یہ ولے سمجھ پا رہا Yaula sama Gyara Saisho Bais Huwa alladhi khas Allah razaat de Yusayirukum chigar zaitaso Padamu ko kana Fil barri Fil barri Wal bahar Dwar de kana پا اوچاو پا در یاب کے حتی تر دے پوریدہ کن تم فل پل کی چکل تاسو سوارا شئی پا بیڑی کی و جرین بهم او دا بیڑی روان شی ہاں دا بیڑی روان شی پا دوی بانی مدی پا کی روان شی نو وفرحو بها بریح طیبت پا غا ہوا نرم سرا وفرحو بها او دوی خوشحال شی پا دے سفر بانی پا دی لغا بانی پا دی بیڑی بانی پا دی ہوا باندی جاء اطهاريق عاصف نراشد تناسا في اغا هوا تيزا وجاءهم الموج من كل مكان اوراشد تچفي دهار طرفنا وظنوا دي يقينوا انهم احيط بهم دي قراغير كليشو دعوا الله رب لي الله مخلصين له الدين فدا سے حال کی چدی سکی خالص کون کی اللہ تد دعا ہاں لئن انجيتنا وہ کتاب من تنجات را کہ من حاضر بدی غر کے دون نكون من الشاكرين مقام خایب من شکر گزارنا فرمان جاهم نکر چلانے جات ور کی تے اذاهم يبغون في الارض بغير الحق نا ساتھی دی بیا پسما کے سکی بغاوت کئی برنا حق برنا حق بغاوت سرے امنہ تصورت ان کا بوت کے قولو فرمان جاهم البر اذاهم يشركون نو دی بیا شرک کئی نو تے مصیبتوں نو پواخ کے یو شانتی او د مصیبت نفس بل شانتی پدی حالت تانے اللہ تعالی او تصور کئی دا زجر ورکی کل زجر وی پا نفس کفر بانو پا نفس کفر بانو لکا سورة انعام 109 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ قَسَمُونَ خُرِدِي فَاللَّابَانِ جَهْدَ إِمَانِ امْسَخْ قَسَمُونَ لَإِنْ جَاتُمْ كَسَرَرَا غَدِيْتَ آيَةٌ مُعْجِزَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا نُخَمَخَا دِي بَي مَانْ رَوْرِ فَاغِبَانِ قل ورتوا انما الايات عند الله يقينا موجودي بني زالادي وما يشعركم او سشي پوياكليتو سشي پوياكليتاسو انها اذا جاءت شكلدا موجودي راشي لا يؤمنون دي بيام ما نراوري وما يشعركم کي بي تفسير کي ډير بحث سي ها اغه بوای ان شاء الله تعالی کو بهر حال ان اذا جاءت لا يؤمنون عدم ایمان په کفر باندې او تذجر واسه صحیح شو کي دي موجودو پټي کو ایمان نراوري کله بسوي کله بازجر می په انکار د توحید باندې چې د توحید نه انکار کوي او کله بازجر په شرک او کله انکار د توحید دا بیل جانب ده لکه سورتی بنی اسرائیل 15 مسل پارا آیت نمبر 46 را واړو پیدا مکو زجر دے پہ استدلال زجر دے پہ انکار توحید مانے چانی اس میں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ او کل چی تیاد کی رب خفل پہ قرآن کی وحدہو یکی وادے نو واللو دوی تاوشی علاد بارے پشاگان خفل بانے نو پورا تقید ان کی دوی بیاغ وقت نبدی وی وی دار اللہ دی وادی اللہ خبر کی دا من نمی پوشو کل زجر بھی شاپا کلا معلوم انکو پتا نو لگ خا آیات اخیر خدی اوس داو گوری کلا زجر بھی پہ استدلال بالآبا دار بھی یو بد کوئی دے تو تا مکوا ویولی من مشاران تانا خب تا داغین خب کوئی دے مشارانو کدا تکوال دا مشارانو اگا استدلال چکم دے تاغی بانی دا جرور کی سلوت بقرہ گوری 170 نمبر آیات پیدا مکرم و اذا قیل لهم جکلو ویل شدیتا اتبعو تابع شیما دا قانون انزل اللہ چلا نازل کرده نو قالو دوی وی ایک سو ستر دیکھا نا دی بازی ملگر ناسی وقت دار و اذا قیل لهم اتبعو قالو دوی ویل شدیتا تابع شیما ما دا قانون انزل اللہ چلا نازل کرده قالو دوی وی تاسو یو څو وستي وجه ترای استی که څه وی قالو دوی وای دی بل نتبعو بلکه مونږ تابع کیږو ما دا هغه الفینا علیه ابا انا چې مونږه مونږ دی پاغي باندې پلاران خپل اول او کان ابا اوهم اگر کوي پلاران د دې کې پلاران معنی به مشران کوي ځکه چې ټول خپل پلاران نه کوي هر ډول خپل پلار پته نه روان او مطلب دار بعد خپل پلار خلاف خو هغه اجتماعي او تر زیاري ته روان اول او کان ابا اوهم اگر کوي مشران د دې لا یاقلون شیئا چې نه پويږي په هیڅ څه ولا یهتدون او نه رمومی نه اغی سپو سپو ایدل و بر دیگه پس روان دیگه در آلان که اغا بخلاف خبر کنید وقتی نه او دی باغ پس روانی در غلط طریقه را پدید زجر ورکی کلا با زجر ورکی پا اتباع دا خواهش و پا اتباع دی ابلیس پانی پا اتباع دا خواهش و پا اتباع دی ابلیس پانی سورت فرقان تریالی سن برایات بوری سورت فرقان نول لسم اسی پارا خان آیت نمبر تریاد چار دریس تریاد افر ایتا آیا ارا ایتا من اتخذ الهو هواهو آیا تا لیدر دیگه سره چه جوڑ کرده ده خواه اله پل معبود پل هواهو خواهش پل ده پل خواهش نیزان تا خدای جو کرده لاغی تابیده ها؟ افا انت تكون عليه وكيلا آیا ایت پاغبانی بیموار کم رجا فرائیتا اما فرائیتا خدی داشون دغرنگ سورت سبا شلم آیات کی رازی دو اجتماع شی پارا دوئشتم ولقد صدق عليهم ابليس ظنه او يقينا رشتاك فضل باني ابليس ظنه غمان خفل فاتبعوه ندوي داغ تابيشو الا فريقا من المؤمنين مگر نه اورد المؤمنان ما دجر پتہ باندې شروع دي سبب اخلاق دي کوي iblis ittiba iblis ittiba das ha dar ta gore gore itna je koi gayi na kala zajar bil iftirawi palla bani daruf tadi au dar au takdibum kai da allah ayatun darujan kan lak surat an'am huma sitara ye ishtam aya ومن أظلم أوصوك تدير ظالم ينمشتري ممن داغتانا افترى على الله كذبات تدير الله بان دروغ أو كذب بآياته أو دروغ جنگني آيات يا دروغ جنگني آياتنا ذا الله دلتك زجر رضي بدخلاق سشو فالله ترل أو دا الله يسمت دروغ نسبت والوجد دروغ سيشوا دغرنگي كلا زجر في انكار دا رسول بانده أو استهزاوي غفوري لك سورة يونس صحيح سورة يونس دوما آية أكان للناس عجبا دوما آية سورة يونس يقول سمعك يقول سمعك أكان للناس عجبا آيا خلق تدا عجبدا أن أوحينا إلى رجل منهم كمون وحي كردا إلى رجل يوصلتا منهم ددوينا أن أنذر الناس كأو يروا خلقو دا خلق تاجبرا دين انكارو وبشر الذين آمنوا أو زير ورقاكتان تسيمان روڑده أن لهم قدم صدقين تردوية پارا قدم صدقين أغا مقام در اشتياو ده أغا مقام در اشتياو صده بهترين دائر جنت خجي عند ربهم فنيد رب دوي قال الكافرون نوائي كافر إن هذا لساحر مبين نوال كي انكار فاخر كي توقي استهداء يقين دا جادو گرخ كارا ده دا جادو گرخ كارا بيداو خجي كلا زجروي پس باندی پتالب د آیات باندی خا دوی معجزات واری معجزات و این مونتر دا معجزات را چلی کسرو تی یونس هم دا صورت دی شلم آیات و بوری شلم آیات یو مثال صرف در قوم است دوم رشی چی پوش پیدا مکن و یقولون دوی وی لولا انزل علیه آیت من رب ولن نازلی گی پتا بانی معجزات رب دا طرفنا نفا قول ورطوا انما الغیب لله یقینا غیب خو په اختیار د الله کې دی موجوده خو د غیب نه راځي او غیب د الله په اختیار کې دی فانتظرون انتظار کوي انی معکم من المنتظرین یقینا زم تاسو سره انتظار کوم کو نه ما صحیح عذاب به در باندې راشي تاسو دا خبرې کوي نو دا دی د دې لولا انزل علیه آیت من رب دا دې بد اخلاق دی پیغمبر ته موجوده در باندې راځي موجوده خو هغه راغلی خو دوی وایي هغه موجوده ته مونږه غواړو مو مانگه موجزه پوش بکنه آقا موجزه چه مونگه غوارو ده مونگ دخلی والد راشه و آقا بیا صورت بنی اسرائیل که رازی انشاءالله تلا وایو بیت شدی آقا سواری لن نؤمن لکه وی هرگز مونگه فستا خبره نمانو حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا مونگ تا چی نره و باتا پوشه او تکون لکه جنت من نخیل و عنب یا دستا باغی ده کجورو او ده انگورو مونگ بکی خرو کنه پوشه کون وی ده دولو تا پارو توش دیم دیده داغه که چی مونگه پکی فراشی پتو فت جنرلن ها را خلال ها تفجیرات داغی پمینس کم نهرو نو او چلی او توس قطس پا ماک دانه که نکم مونگبانه دا اسمان نهو ککلا راو گردوا کما دعمت علینا کسا فن او تاتی بالله یا رادی شی اللہ تعالی والملائکت و ملائکی قبیلا مخامه تو مونگ تاوی چاو دادم رسول نعوذ بلی او یکون لکا بیتم من زخرفن یا رستاد سروز رو پوری او ترقا تستما یا اسمان تاوی براو پیدا بیا بدی مونگو منو دا مون مانگی موتی دی داگی خا بی والا نؤمن لی رقیی کا بیا دی مون پا خطوبان انگو ریت بار کونو تی تاسمان تخطا لی حتی تو نزل علینا کتابا نقرؤو حتی تی مون تراؤلی یو خط نقرؤو چو مونگی لولو اللہ طرف سکرات دائی دا اومان اجاز ما پیغمبر دی نقل ورطو وی سبحان ربی پاک رب زما هل کنتو الا بشر الرسول دا اللہ بندگان وزخو بشر ام رسول ما دست کولی سم زما پی اختیار خدا کرون نشتا صحیح خکل بذر جو پہ انکار دے کتاب بانے کلا بذر جو قرآن نمانی کنا سورة نحل صحیح شو آیت نمبر 24 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ قَالَ تُوَيْلَ شُدِيتَا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ سَنَادِلْ كِدِ رَقْتَاسُ نُقَالُ بِوَي أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ فَخْوَان كِثِيرَ فَخْوَانُهُ فَرْقُدَ قَوَانِينُ نَوَذِ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ كَذَا وَسَنِي خَمْدِرَانَ شُوَي فَوْجُ كَأَفَرْتُ دَخَ غَرِيدِي فَرْتُ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِكُلِّ شَيْءٍ كِثِيرَ فَخْوَانُهُ نُدَاسِدِي دَارِدِي بَدِي كَذَا فَتُو قباحت اسو دا خبر فدی با نے کلا دجر وکی انکار دے کتاب پیخا انکار کلا انکار دا قیامت نہ کی نو پاغي و تدعی اغا شی ذکر کی نو اغي بانے دجر نے لکہ سورۃ النحل کم دی سورۃ کی دا سورۃ تے کنا 38 اتھ دیر شم پیدا مکرم خدی واقسمو باللہ دا دایمانہم لا یبعث اللہ من یموت قسمنا خردی پا اللہ بانی سخ قسمنا وی راجون دے بانی کہ اللہ تعالی آسو کی مرشی بلا ولی بین راجون دی کئی وعدن علیه حقا وعد وعدا وعد کردہ اللہ تعالی علیه وزانی لازم کردہ تفضلن حقا حقا ثابت شیر فثابت والی طرف کتابنو کی ولیکن نا اکثر الناس لیکن اکثر لخلقنا لا یعلمون نفوئی گی فرشی نو دی کی انکار دا قیامت نوی لا یبعث اللہ من یموت دی بانی دار دی بچتی شخادہ بدا خبر رکھا کله بلذر وی فطلب دو عذاب بانی دی وای مونته عذاب ذر ولا کنال درک وقت را ولا سوره رعد دی الله سمجه تار صحیح پغم آیا تو گوری اجرونا کا او پجلدی سره دی واری بسیئ ادتانا بسیئات عذاب قبل الحسنات مخکر ایمان نا بل سیئین مراد عذاب دی او حسنین مراد ایمان دی ها اردا کی بغور حسن نا نه تو ایت تانا بدی غواری مخکر نه کین پس دا بدی ونی کی دا کی دال مخ غواری تانا عذاب قبل الحسنات مخکر ایمان نا ایمان نراوری او بس عذاب راو لگا راو لگا پس دال خجی دغران جو گوری کل زجر وی پس باندی جدال فی الحق حق ثابت خبره کی بدی اختلاف نه پس ثابت خبره کی بلان جو جوړه جګړه وکړي لکه سورت مؤمن پس آیت نمبر 4 وای ما یجادلو فی آیات الله جګړه نه کوي په آیاتونو د الله تعالی کې بحث نه کوي بیزای بی دلیل الا الذين کفروا مگر هغه خلک چې کافر دي فلا یغرورک نو دوکه کې وانه چې تعالی را تقلبهم ګرځیدل لا ګرځیدل د دې په بلاد په خارونو کې دا کله یو کوم ډول باندې پوښتنه کړه ته دا که سامنے وګوره له روزرو کې ګرځي مونږه آتی مطلب دا کې دل پکار دي کنه پوښتنه الله وایي دې خپل ته جدال کې په آیاتونو کې د باندې مدو کېږي پوښتنه کله زجر بحب الدنيا فمن الدنيا بانه لك تاس من الدنيا سره کوي سوره قيامه را وباسي تو شوي نا سوره قيامه نه لوي اغه کی مستلزه شله ما یاس را وباسي پیدا مو کوم انها وكلا كلا كلا بل تحبون العاجله كلا داس نه فکر بل تحبون العاجله بلک تاس خو خوي دال تلوار گندی دنیا و تذرون الاخره او پریخمو دی اخیرت کچھ پریخ دی اخیرت نو داستے شو دل تکی زجر ورکو پچابانے پا حب الدنیا بانے چی دنیا سر امین تاسو شروع کری کل زجر وی پا عدم استقلال بانے پا حالت تو تکلیف و خوشحالی کے خواد مسلمان ساری جات طریقہ کار وی کہ پا تکلیف کی او پا خوشحالی کی برابر وی پا تکلیف کی مال اللہ طرف تاوی او پا خوشحالی کی مال اللہ طرف تاوی نو چی تکلیف راجی نو سکی اللہ تسواد آگا کئی اللہ بانی تکلیف سبر کئی پوشوی او چی خوشحالی پی راجی نو دیا شکور آگا کئی دادوارا کارون اللہ پوشوی مشرک سانی داتی نی داگا ترز بدل تسو گو رئی سورت احود دولہ سمجھ پارا اتم نہم آیاتو این اذقنا الانسانا او کچرتا منگا اسکو انسان تا مننا دخپل طرفنا رحمتا رحمت ثم نزعناها منه بیات مندا رحمت واخلو نو انہو دا استبانی مصیبت راگ کنا نو انہو دا انسان چه مشرک وی لیعوسن کفور دینا امیدوی و ناشکروی بس این منگی لی دلی خوش کنا دا اگر بیا پا منگی راگ دا ولا ان اذقناه او كثرت و اسكم دين تنت ور ورت نعما نعمتنا بعد ضر امسته بس دا اغا تكليفنا تر ترسي دلو لا يقولن نخما قدي وي ذهب السيئات عني هل عارف ما تكليفنا ختم شو دا ودا دول جرا ديكلك ورتي ني نيشت اوفيس نيشت بل دا دا لهجه دا انه یقینا دیتوی لفرح خوشالی کہ ان کے خوشالی میں تکبر مراد ہے حدیث کہ یہ تکبر کہ ان کے او فخور سوی اکھمانے رہا پوچھے کہ نتا تو ایک خبر منگو تکبر جب کہ دوزن ہوئی دوزی ولی نو تکئی داما او کلما پوچھے کہ نا دام داس چلو کا اللہ تعالی نے اللہ میں داس چلو کو بجا میدان تک تا مشکل میں حل کا پوچھے فضان دان ہے کیسے ورلی پہ ہاں ورلی پہ اور خارج پہ ورلی پہ ہاں ورلی پہ کئی بار دیوے تھے او ما داس او کل دا ما دا کو دا بس داس تے کو ساتھ ہم دا دا کسی کی صحیح شرا کلا پ مختلف حالات و مختلف بد صفاتوں بانے بدل ضرورت ہے شکنی بھی ہاں لک سورۃ ہمزہ سورۃ ہمزہ درشم سے پارا کے ہاں صحیح شرا لا سورة من أنا ما خي وسورة تفا وبيان مسلم عليهم ولا ويل لكل همزة هلاكت كدا بارا عار عيب لجون كي ببرتا يا مقام لومزة تين ببرتا يو يا همز يا لمز ديك دوارة تبيو تغطو خير الذي جمع مالا وعددا اغاچ مال جمع کڑے دے اس مار کڑے دے دے درد بد اخلاق ذکر کئی تھا مدد بد کوئی نداری یو پخل کو عیب نہ لگئی یو غیبت نہ کئی یو مال بس چر تن نہیں را جمع کو بس مڑا گٹن گاڑی ہر طریقے کی سرمایہ دار دے ہاں حلال حرام نہیں گوری یحسب ان مالو او دے گمان کئی کہ مال دد اخل درو دے بہ ہمیشہ ساتھی کہ مال بھی مڑا بس بیا او عزت مستے ہو کرامت مستے ہو دام سے دا عقیدہ لری ہاں نو دار دا بد اخلاق ذکر کئی مختلف ذکر کئی ہاں منتشر دغرنگ صورت معاون کی مطابق اور جو یوں ارائیت اللذی یکذب بالدین لا یوبر کوئی تکذیب بالدین فذالک اللذی دعو الیتیم یتیم رتی دای بلبت کوئی ولا یحض علی طعام المسکین دای بلبت کوئی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون دمن غفلت بلبت کوئی الذين هم يراؤون رياء البلبت كوي ويمنعون الماعون داي بل كان مده كان ثم رخينا ذكر كان دا بعد دي دا طول دا زجر په امور متفرقه وباندي حج دا زجر خو ختم شو صحیح شو اول استريقو سره په قران كريم کې ترا غلو زجر راغله په تاسو کې خدا با انده بیا راځي ان شاء الله په درس کې سم ملي کې خبره نمونه متاسف پیش کړ کله په قران كريم کې تخويف دي ها تخويف دا مطلب چې دا دعوه کوم تاسو پیش کړو په صورت کې دا نمانی نو بیا گواره بیا دمکی در که دا رای دمکی در که چه سمت خود دا تخویف دا بیا دو قسم وی کل سوی کل دا تخویف چکم دا دنیاوی وی او کل اخروی کل دنیاوی وی کل اخروی کل چه دنیاوی بیا اللہ تعالی خپل عذابون ذکر که دا بدا سوی کل دا نورو تیرو شو قومون سا ذکر که حالات ذکر که فلانه قوم می کوبو که غرد پا فلانه می پا هوا تبا پا فلانه می ور رو ور پا فلانه می کانی رو ور پا فلانه می زمک وارو لا داره تا ذکر که چه گوره تم وارا پوشوی نو داره تا ذکر که خواه داره تا تخویف تا شاولی اللہ تی تذکیر بی ایام اللہ تو توی تذکیر بی ایام اللہ او داره تخویف دنیاوی تا تخویف اخروی تا شاولی اللہ تی تذکیر بی ما بعد الموت وی امون دارو تا تخویف وی استلاده ولا مساحتا خیل استلاده سورة البقرة كده تخويف الدنيوي ومثاله وري أول تخويف الدنيوي دي آيات دي توي في الأخير كده فبدل الذين ظلموا قولا نفس بدل كواغستا ظالمان بني إسرائيل قولا يوينا غير الذي غير دا أغيوين أنا قيل لهم شريط وين شيوا نصرت فأنزلنا على الذين ظلموا ونازل كالله تعالى فاكسان وانت ظالمان رجزا عذاب من السماء إلى أسماننا بما كانوا يفسقون فسعود دريب انت دريب كسرقوا دا كارا في دنیا كي كارا في دنیا كي في دعذاب في دنیا كي في دعذاب نو دا دنیاوی عذابون دي دا پا قرآن کریم كي فدر كي تقريبا دو سواتت كي سياتنا سورة دو سواتت كي سياتنا بیا ما دلتا کی تفصیل ذکر کرده فتوت انعام کی دم رجی فتوت بقرہ کی دم رجی صحیح شوان دغرنگی تخویف اخروی دی تخویف اخروی دی تا دا آخیرت دا غدر کیچی ولک آخیرت کی جہانم دی وور دی عذاب دی دا بیا قرآن کریم کی دا پسورا دا بیا دیر دی دا بیا جی طول لا جمع کی انشاءاللہ تعالی نو طول 699 میں سورہ ایت نبی 699 میں آیاتوں کی تخویفات دو اخروی دم کئی دو اخروی عذاب دم کئی را گئی لکہ مثال یو پہ اگو رہی یو دودری مثال نا سورہ بقرہ کی اول نشور پوشوی وما يا تقول وما يا خا ختم الله على قلوبهم مهر والد الله پزنون دیبان والا سمعهم وغنون دیبان والا بصارهم پسترگر دیبان غشاوت پردیدی نو پسی سوئی ولهم عذاب عظیم او دیده پارا پا خیرت که لوی عذاب دی لوی عذاب دی دادا اخروی دم کی شو خواه صحیح شو دغا رنگی پسی لارشا ور پسی پا لسن کیوئی منافقانو تا ولهم عذاب علیم بما کانو یکذبون دیده پارا عذاب در دون که دی لاخیرت عذاب دی داسه پسی لارشا ای ور پسی 34 نمبر آیا تو گورا 34 خواه فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا كَتَاسُ دَكَار مو نقلو تو قران مقابله قران منين نو قبل دغه مقابله نشي کولی ولن تفعلوا هرگز نشي کولی نو فتقوا النار او یری کی جو اورنا التي غور دے وقودها الناس والحجاره چه خشاک دغه انسانان دیو کانی دی او عدت للكافرين تیار کړ چه د کافرو ده پاره دی دا ګورا دبل دم تخویف ته کنه صحیح شو اخرت کې دغه رنگ 39 نمبر آیات ګورې 39 خوشوی یو کم سن ویختم نه حدیث سن والذین کفروا کسان چه کافر بی کفر کئی و کذبو در اغجن گنی بی آیات نایتون زمونگا اولائی که اصحاب الناری انتیا خالدون دا کسان اور والا دی دیبا میشه پدی اور کی نا طول سی دی تقویفات اخروی دی خمار تاوی سور آیتونو کی دی چین سوان نام میش چین سوان نام میش پک سوان نه نوی آیتونو کی دارا غلی دی خب یدان نتکی بور اینا او دیا برازی پدا گید چه سبق وای با بای دا تقریف اخروی دی دا دنیاوی دی دا بشارت دی که تاسو پا اصطلاحات پوشی بشارت دی زیر خواه بشارت تنوائی سنگا بوائی بشارت توائی پا کسری دا بیتر خدا صناعات دا غجی کمی کتابت بشارت پوش بکنا داسی دی دا صناعات افعال مصادر توی دا پا کسری دا بیتر دا بشارت نو بشارت بیا ستوی لکی گی بشارت وی لکی گی اغا دا خیر خبر دا خیر خبر بشارت اغا خبر تا وی لکی گی الاخبار بمحبوب يظهر اثره في البشره بشره تلك المختلفه نپدی مخ کے ساتھ راشی اغا اثرات کارشی داس خوشالی خوشاله شکنا کہ پ مخ کے خوشالی کارشی نو اگے تسویل کی کہ بشارت نہیں کی دغ زیر تا وقتو کو تم نو تا سوایو زیر ور سوایو کا او اغا تا چاہتے تکم دین تذکیر بی اعلی اللہ په دنیاوی نعمتونو سره یا تذکیر په دنیا کې یا تذکیر د الله تعالی په آخرت په آخرت کې الله نعمتونو ذکر کوي جنت کې بسوی دا بيدا بي دا اوس په دې کې یو سوال دی چې بشارت کو وای اغه زیری تا چې اول سړی ته ملاو شي په اول ځل نو اول ځل چې ملاو شي هغه خوشاله شي اوس د قران کریم مضامینو ته بشارت څنګه ویل کیږي دا خو سوال له سره سره مخکې نه ویل شوی دی نو چې اول ځل اوریدل هغه ته بشارت شمول ته ده شي جواب داله سینا د قران کریم مضامین ته بیا بشارت وې ده کدا چې هر ځل تواوره ته خوشاله بیا خوشاله بیا خوشاله چې دا څنګه نه چې دا کیسه ده دولت ته نه نه نه سړی بیا خوشاله کې پدی وځو تا دا بشارتونه ویل کیږي اوس د بشارت بیا دوه قسمه ده یو بشارت دنیوي ده دنیوي نعمتونه یو بشارت اخروی بشارت دنیوي مثال یو ګورئ لکه سوره مائده ولو انهم قاموا التوراة كثرت ذي التوراة قائم کلی پاری فیصلی وکڑی ولنجیل او انجیل قائم کو وما انزل الیہم من ربہم او اغتنا ذکر شوی ذی تذ طرف در خپلنا نسچل گوشی لا اکلوا من فوقہم ذی بد بر طرف نقراکو کی بر طرف نو سقراوی باران نو کی شروع شی اللہ پاک تو اخ کو اخباران کی و من تحت ارجلہم اولاد د خپل خپلنا نظمک ور تک کس ما کے سم میوی پس نراو دی گئی خوشی نداس دی لأکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم داس دی دا بشارت تی پا دنیاوی نعمتونو بانده پا دنیاوی نعمتونو بانده که دا کار دی اکلو خان دا بیا دیر دی مثال پیش رو بخش دا غرنگی با کلا بشارت بن نصرتی کلا سی کلا سی کلا مدد بلا اللہ راشو ولا ینصرن اللہ من ینصره بس تواتی بشارت دنیاوی دی خان اللہ بلی مدد کرد کل بشارت اخروی دا خیرت زیرمی دا قرآن کریم که دیر راغلی تقریبا 375 آیاتونو که بشارت اخروی راغلی دیخا مثال پا بقره که اگر اصول البشارت اگر منگوائی اول صورت که 25 نمبر آیات دیخا 25 نمبر آیات امور البشارت پایی که ذکر کردی اصول البشارت وبشر الذين امنوا زیر ورکا کسان ته ایمان راوړل دي وعمل الصالحات عمل کړل موافق د شری جنات تجري باغونه چې هغه په باغونو سره چې هغه بیګي به من تحت انهار لاندې دونه داغین اولی کله ما رزقو هر کله چې ورکړل شي دوی ته منا دغه باغونه من ثمرات میوي رزقا ازرو رزق د پاره د خوراک ها قالوا نبي وي هذا الذي رزقنا دارا کرشو مونگتا من قبل مخکر دین په دنیا کې یا په اخرت کې وي او تو به متشابه او ور کول چې دیتا متشابه ها یو شانتی پران کې نه پخوان کې ولهم فيها ازواج دوی لپاره په جنت کې بیبیانی مطهره تن پاک کړی شوی او هم فيها خالدون دوی په جنت کې همیشه ای اصول البشارت ذکر کله چې ګورا مکان دته ملاویږي په مکان کې باغونه د خوراک سیستم برابر دی په مکان کې د خدش پدې خدې دشته دی په مکان کې لري اپا کې خدې او همیشواله پکې لري همیشه او پکې پروت دی ورته څه به توبه باندې ته څه کو خالی کا پوه شوې ها اپریشن ته کې نشته نو دا څه دی ها خالدین هغه څه نه پوه شو یا ورپسې کا تاسو وګورئ هغه آیت نمبر 38 دی آیت نمبر 38 قلنا بتو منها جميعا منغويدو تچ کو سیتا تر دی جنت نٹول فاین ما یاتینکم نو کچر تراہی تا سمین نی زمار طرفنا یہودن ہدایت فمن تبع ہدایا وسوچی تابیش دے ہدایت زما فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبی یرف دی باین نبی دی غم جنی بشارت شو زیر شو کن دا زیر کو شادی صحیح شو کلا بد یو آیت عنوان مون کی دو جدا تسلیدا تسیدا سوک دعوت چلی نو اغا داعی تا سوک چه جهاد کئی نو اغا مجاہد تا اغا تا بسور کئی اغا تا بتسلی ور کئی دا تسلی دا پارا پا قرآن کی تقریبا اتا اتی آیاتی نراغی سورا اتا اتی آیاتی لکه سورت بقره و گورا 119 نمبر آیات پیغمبر تا اللہ تسلی ور کئی 119 پدعیت خلق ترادات شروع کی ندے خفش کی خفش نو اللہ تعالی نہ خفتی گا متا سرا حق دے قران وائن تو یہ خفتی کوش کہ دے قران نہ غیر تعالی بل کتاب نہ رکھ کولے خلق تر نہ منن لبے خفا وی چ وے داخل جما سر جما رائے نہ منی پد ما کتاب دے کان تو پہ حق ای پہ پلا ان ارسلنا یقینا منرا لے گئے تو بالحق فرشتیا سرا بشیرن زیر ور کون کے و نذیرن او يرون کے دے وے داخل کے ملکی کانا نمانا با پختن نکی گی نو اللہ وی ولا تسألو عن اصحاب الجحیم تانا با پختن نکی گی دی جہنم یعنو بارکی جہنم والا اپا بارکی دی تانا پختن نکی گی لی غم بستریک دی رکوائی تی نیمان نرولی بلا دری ورپسی سورة آل عمران کو رئی مجاہد تتسلیدہ 140 نمبر آیا این یم سسکم که چر ترا سیدر ایتاست قرخون زخم فقد مست القوم یقینا رسیدر او دغه بل قوم کافر وتا قرخون زخم مثله قوم دغه شانتی په بدر کې او خد کې تاسو تکلیف راغلی هغه تم ورغلی او تلک الايام او دغه ورځینو داویلو هات مونږه اړورا اړو بین الناس پمیاز د خلکو کې ولی علم الله الذين امنوا دا شکه ذکر راغلی لپاره چې ښکارا کې الله تعالی مؤمنان یو ويتخذ منكم شهداء او تاسو نه جوړ کې بعضی کسان شهیدان والله لا يحب الظالمين الله تعالی نه خوښي ظالمان تاسو وګورئ دو دغه بشارت دغه تسلی ان يم تسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله خو چې تاسو به جیت کې دماغ کې کول ها الته دغه له بنیاد نو استه تاسو کوم دنه په لغه کې دي تر ما په مناوا کې او په مهران بیس کې او دا ان خیر دې په تاوانې بمبار وکړو نو استاد مکه ته به خې به سورې خو اوس دا غو بنیاد استه دا راغله دا تسلی ده ها لیسلو کې انعام ګورې سورې انعام آیت نمبر 10 تسلی در رسول ته ها داعی ته تسلی ورکړي یار دا دعوت چلو مولانا جو کوم خلکو را پسې ډورا پروپاګاندا یو کړو لاندې جوړې کړه بس چل کی الله وای ولا قد استهزئ او یقینا توقی کړی شوی دی برسولین برسولین پر رسولانو پورې من قبلکا مخکستانا چل تا پسې اوسوی فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون نو نازل شو پاک کسانو باندې چې توقی کړی دی رسولانو پورې ما هغه عذاب کانو چې دوی به پاغه عذاب پورې یستهزئون توقی کون کی هغه می تبا کړ دا بم تبا تسلی شو کنه شو دغره سورت انعام 33 وګورئ 33 ها تسلی ده خلقنا من خبر قد نعلم Allah watawai munga khu munga puyibu ha innahu la yahzunuka alladhi yaqulun yaqinan ghamjan la yahzunuka alladhi yaqulun yaqinan ghamjan kayta aga khabara yaquluna sida kafirane kay ta tawai da ta ta kama khabar rawle da munna man no khair da khapake jama fa innahum la yukazzibunak yaqinan dui ta daro janna gani ta ta khudi sadiqa wa min wai no biya wali da ma khabarana mani da usra ta wali wai ha fa innahum la yukazzibunak e ولكن الظالمين لكن ظالمان بآيات الله دعيات الله نا يجحدون انكار كي سمطلق شو ومحمد ابن عبد الله تدرغ جنوي ومحمد الرسول الله تدرغ جنوي تدر رسول پنم باني راشي جاي نماني نو در رسول پنم چه نماني الله ودى زما سر دشمني دا چا سر دشمني دا زما سر زما دا آياتون دو وجنة تاثر بغس كي نمق قدوتا فرخمين اقونا نو چه زما دا آياتون دو وجنة تاثر بغس كي تسلی والا بغم شذبه دا انشاء الله تعالى غم وخزن شکم لرکم دي بزغار کنا صحيح شو کل فصورت کسوی ماتا سوی ترغیب وی یا تشجیع وی صحیح شو کنا ترغیب و کل صورت کراشی ترغیب چه رغبت در که مین در که مطلب داشه ہوکا دا کل را تراغی صفت که بیا کل برا تا مطلب داغی فواید ذکر که کل بسوی نو دا ترغیبات تی خواه ترغیبات دیتا ہوئی او تشجیع چکم دی نو اغا پا دعوت بانی بطاق تحذیر در که دعوت چلوا مطلع بیانوا پوشو کنا او جهاد کوا او مداهنت مکوا چه تو واجبه خیر دی لگا با گزارو گزاری مکوا با مطلع پا مطلع که گزارا مطلع صحیح شو کنا پا دعوت که گزارا مطلع قرآن کریم بیا دغا دغا دغا ترغیب و تشجیع دا پا مختلف عنوانونو بانه بیان کردی من باتی سذکر کو صحیح شو یو پاگی که ترغیب للقرآن سچره ترغیب للقرآن بکل ورکی خجی ترغیب للقرآن اکثر در صورتونو پا اول کی نظر بیرسه یووی ما باز بیتا سنوردان لگو رای اکثر در اغا صورتونو پا اول کی دیری چه دکه اون پا اول کی مقطعات الف لام میم الف لام را الف لام میم ساد دار آغدی کنه در اغی پا اول کی دیری فمیند کم بیا کل راجی خدا بیتا سیو مثال در پیش کم در تا سو گو رایم صورت بقره اول آیات را سیشوا دویم آیات رو گو رایم الف لام میم ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب فیه نشته هیڅ شک پدې کې هدل للمتقین هدایت ته متقین لرا ته کتاب صفات بیان کړي نو صفات بیان شو یو څنګه خلیفه کې مینه پیدا کیږي کنه ترغیب تو ها لا ته په سوره انعام دا لغا سوره بقره کې بس ذکر لار شد دو تو بیان تراو باسا چې په میاں کې نه توکم کنه دا وایي چې دا سره په اول کې كذلك يبين الله دغرانگی واضح بیان ہے اللہ تعالی لكم تاستا آیاته آیات نقلو كذلك يبين الله دغرانگی واضح بیان ہے لكم تاستا اللہ تعالی آیات نقل لعلكم لفرتاقون چتاسو عقل الری عقل نکار والے عقل بلکار شروع کوئی کچھ قران والے ولکہ دا عقل فقط دکی کم دا کتاب پڑھ خانہ دے صفات چھو کنا شو ترجی خبر ورتے دے کنا خجی کلب ترغیب و تشجیب پا جهاد باندی جهاد طرف تا بسدر کئی ترغیب بدر کئی لکه صورت بقره 246 رو باتا 246 دوستواش پک علم تر الى الملئی من بنی اسرائیل آیا تا گورنا اغا سرداران دو بنی اسرائیل تا من بعد موسیٰ چک پست موسیٰ علیہ السلام نا اذ قالوا لنبیین کلی چونوی اغا خفل پیغمبر تا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ مقرر کا منگا تا امیر دا جہاد چا منگا جنگو کو پلار دا اللہ کی قال اغور تاوی حل عصیتم آیا نزدی تاسو ان کو تبا علیتم القتالو یقینا نزدی تاسو تاسو کو پتاسو جنگ پرس پیشو اللہ تو قاتل تاسو بجنگو نکی قالو دیو وما لنا ولی بجنگ نکو منگا وما لنا سشوی دی منگ لرا سو عذر دی منگا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چا منگ بجنگ نکو پلار دا اللہ کی وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا او یقینا منگو باسلی چوی دو خپل کورونو نا دو خپل زامنو نا فلم ما کتب علیهم القتال هر کله چې فرض کړي په دیبان جنگو تولوا ندوی مقوالولو الا قلیلا منهم مگر لگو کسانو دوی نه مقوانلولو والله علیم بالظالمین الله پوی دے پاغ ظالمانو تارکین دو جهاد باندې اوس تاسو کټلو کدی کی ترغیب ورکو دغه را جهاد کی کنا او جهاد سره دی پاره دی بنی اسرائیل کړه داسې خو خلکو جهاد کړه دا ټول واقعې به بیان کړم دې کې بیا راځي نو تاسو پته لګی چې را جهاد سره خو خلکو کار دی جهاد کول غواړي ترغیب ال جهاد نو راتنه پیډیر دی خدا یو دغه شو کله به سوی تاسو ترغیب او تشجیع علی الدعوه خو یا دا دعوت کوا خدا دعوت چلاوا بیان کوا صحیح شو کنا خجی لکا سورۃ آل عمران 186 پورا لتبلغن خام خاصتاس امتحان بکولشی فی اموالکم فمالون استاسوکی وانفسکم فنفس نستاسوکی ولا تسمعن خام خاصتاس باوری من اللجن دا کسان نعوت الكتاب چور کرچو لیتو کتابو ومن اللجن دا کسان نعشرکو چی اغوی شرک کرده اذن کسیرا بدر دیری بدر دیری فرطو تو بدا مانا کی اوری دور وار تکلیف چی اخو بدر دی خلیبانی دی ارزا بردا وان تصبروا وتتقوا او كثرت تاسو صبر وک او تقوا مو قد الله نه پاین ذلک من عزم الامور یقینا دا کار د پخو کارون نه دلو یو کارون نه دی پوه شئ مطلب دا دی چې په دعوت کې په تکلیف راځي صبر کوا صحیح شو کنه دا شو کله به ترغیب طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله را طاعت فائدې برکه بیانې ښه فائدې لکه سورته آل عمران علی عمران 31 نمبر آیات اللہ اوپر 31 ہاں پیدا شو قل ان کنتم تحبون اللہ ورتوے کہ ترتا سمینا کوی دا اللہ تر نو فتبعونی جما تا بی داریو کہ یحببکم اللہ اللہ بد سلامینو کی و یغفر لکم ذنوبکم بخنا بو کی تاس تر گناو نو تاس واللہ غفور رحیم اللہ بکم کہ مہربان دے فرمو کو جدی فائدی دیتا بیان کی دیا در رسول اللہ رتا بیداری سے فائدی دا اللہ منا مغفرت و پوشکنا جنت دا سیدنا دیخوا دا شد دغرنگی کلب ترغیب بی پسکی ترغیب بی تعمیل دا احکام الهیوتا چی دا اللہ احکام منی سورت نساء اول اول اول سورت نساء اول اول یا ایوہ الناس اے خلقو اتقو ربکم ہاں وی ریگی درف پلنا الذی غذات خلقکم من نفس واحدا کہ پیدا کری تاسو دی یو نفسنا وخلق منها زوجها او پیدا کری دا غینا بی بی دا غو و بس منهما او خوار کری دی زوار دی خزیو سڑینا رجالن کثیرن سڑی دیر ونسا او دیر خزی واتقو اللہ وی ریگی دا اللانا الذی غذات تساعلون بیهی کہ تاسو سوال کوئی دی یو بلنا پدن دا غوان دی والارحام او بس او او وتق الارحام او زان بچ کی د کولو د خپل ولونا خپل ولی مشتداری ان الله کان علیکم رقیبا یقین الله تعالی پتا سبحان نگرانی کو ان کے لے اے لتمو قتل کنا یا یوحنا دا یا تسر فارو تقوا اللہ نو کی د رشتداری خیال تا دا ول نہ لگا دا وتا روس تو بیا نل قوانین بیانیں چاگی کی بدا ما شمانو خیال ساتی دے زنانو بخیال ساتی دے سب خیال ساتی اقوانین بتا ذکر کئی نو داغی دے پارے دے تاول سے ذکر کو اگر ترغیب لا ترغیب شخا ترغیب تعمین دا احکام دل رنگی کلب ترغیب بھی حجرت تا حجرت طرف تا لکہ سورت نساء سلام آیاتو بول حجرت حجرت فائدی برات بیان دی کنے صحیح شو وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سوک چه حجرت کی پلا رضا اللہ کی یجد فی الارض مراغمن کثیرا نو امو امی پزمہ کی مراغمن کثیرا مراغمن نعمتو ندیر اگا پختو مانو انشاءاللہ تعالی بیا کہو ما یرغم انفا عدو کا جستار دشمن پوزا کھڑائی پوچھے کہنا پوزا کھڑائی سکے اوہو ما پوچھ دے بزا ختم کما اگا چلتا لانو والتا مخجون تیرے ها كثيرا وساعتا او فراقي ومن يخرج من بيته اعزو تلقب القور نوزي مهاجرا فلا تعال كي جهدرت كونك الى الله ورسولي الله ورسولتا ثم يدرقه الموت بياد باني وعدت امومي دلار امارك فقد وقع عجره على الله نوا يقنا لا واقيش عجر رضا الله باني بس فهجرت كي منشو بس كاروش وكان الله غفور الرحيم الله بكونك ومهربانا دي نو دي كي مده هجرت بشارت کو پکرا گئے تو ترغیب ال ہجرت مسرا گئے چلے کہ ہجرت دا فائدہ دا فائدہ فائدہ الکا ہجرت کا ول گوانی صحیح چکا دا دے دا رنگی کلب ترغیب ال انفاق ترغیب ال انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکھے دا خارتی فبارک ترغیب کھا لکا سورۃ حدید آمنوا بالله ورسوله ایمان راوڑی پا اللہ و پا رسول باندے وانفقو او خرچکو ایمان ما دا غمالنا جعلکم چی جوڑ کر یہ اللہ تاسو مستخلفی نفیهی رستو پاتی کی دن کی پاغی کے وارثان پاغی کے اس پسے فائدے بیانے فالذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑ دے منکم ستاسنا وانفقو او انفاق خرچکی لهم اجر کبیر دا غید پارا دیر لوی اجر دے نسوڑیر لوی اجر دا فائدہ شوا ترغیب کل مو وقت دا ترغیب للانفاق كلمة ترغيب إلى تعليم الدين فا الدين تعليم ترغب شد الدين تعليم مخير خوش لك سورة التوبة 122 نمبر آيات يوصل دو اجتماع وما كان المؤمنون او نل جائز مؤمنان لرا لينفروا كافة كوزي طول کوئی فی یعنی مناسب ورلا چٹول جنگ تا پیوز الباندی اوزی ہاں اگا وقت کی چی مطلب او دا غو کنا جیاد پر دکی پائے فلولا نفرا ولی نوزی من کل فرقت منهم دا ہر یوی ڈلی دا دوین طائفتن یو ورا ڈلا لی تفقہو فی الدین جد پارا چی پویا حاصل کی پدین کی ولی انذرو قومهم جد پارا چی اوی رئی قوم خپل اذا رجعو یہی ہم کرا چی واپس چی دویا ہوئی تا لعلهم یحضرون جد پارا چی دوی کسی زان بچ کی دا مخالفت دا اللہ نا خوش بھی احتیاط کی دا اللہ نا مخالفت نا پارا نو دا سری دا دا علم دا غلط دے پویا پدین کی حاصل لیکی خوش بھی جب راضی دی کے آیات کی ملک بحث دیر فاو بیا کو پخپل دا کلد آیات عنوان ما تاست وی تزہید بھئی خواہ سبھئی بی رغبتی بدر گئی پا دنیا کی چلک دنیا پر ایک دور گئی پوچھو کہنا داغی ذلت پر تذکر کئی داغی سر متعلق امور پر تذکر کئی چی دا موزک دا داوی پا منلو کی چکم دے نو داتا تا رکاوٹ جوری گی داتا تا رکاوٹ جوری گی پیچھو کہنا خجی اگا مختلف عنوانات تھی کله بلت مطلب دار ته تزہید کئ د دنیا غټ امور بر ته ذکر کی چې ګوره دا وګوره دې کې ورته دې د غټ امور ته ذکر دې کې صدقه نشته لري فائدہ نشته لري لک سورۃ آل عمران پاړه سمایات دې پاړه سمایات درې مې په زوین للناس استکل شو له خلقو ته حب الشیات حب الشهوات ها مین د خواہشاتو چې هغه سدی مین النساء سدی اغا خزیدی والبنین او زامن دی والبنین او دا زامن والقناطیر المقنطرتی او اغا خزانی امبار کڑی شوی او من الزهبی دسرو ذرو والفضتی دسپنو ذرو والخیل المسومتی او دا اغا اسنو نشاندارو وفی والانعامی او دا سارو والحرسی او دا فصلنو ذلك متاع الحياة الدنيا ودا نپاتی کی دن کے سامان دے جوند دنیا دے متاع وانا بیاراش انشاءاللہ کو دے اگر شے چے استعمال تر ختمی اگے تے متاع ہوئی صحیح چھو صحیح دغد کلا تذہیب بالمثال بتال در کی مثال بدر کی جوال کا دنیا سر دنیا ددی سے فائدہ نشتے نو مثال بدر کی صحیح چھو خجی لک سورۃ آل عمران 117 یوصل ول سمات کو گوری تذہیب بالمثال دے بے رغبت کی دی دنیا نہ لڑت ہو رہی کو پ مثال سارا پیدا مکو مثل ما ينفقون مثال داغت داخل کے خرچ کی فی ھذہ الحیات الدنیا دا پار د جوان د دی دنیا کما مثل ریح فی مان میں ذکر ہوا کما مثل ریح پشان دا ہوا دے فی حاصلن کے پاگی کی اور وی یا یخوال دا دوڑ مانے اصابت ہر قوم اورتی کی فصل دا قوم تا ظلمو چ ظلم کرے دے ان فتم فزان نو خر باندے فاہلکتون و فصل ول تبا کی ولکد دنیا دا پار تخت زان دے منڈی کر شروع کری جو تر بانے مرگ راشی کنا دا سے بشی دا کٹول فصل چلو سوزی یا اللہ پا غمال دل عذاب راولی گیس پم نہیں کنا دا خو باقی چھے نہ دے دین دور دا غمہ کوا دا مطلب تزہید کی دنیا دے کلب تزہید وی پا قلت دنیا سارا چل لگا دا مر دا دیر دا نا دا عمر سم را دے تو تو گو سورت توبہ اٹھتی سایا پرو بس سورت توبہ اٹھتی سایا قدام يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان ما لكم سشيتا صدرا اذا قيل لكم كرتوا استارتا انفروا في سبيل الله وذي بلارد الله في جهاد تا نو استقلتم الى الارض تاسو درانه شيز مكه طرف تا نا بل دي اول كار دي واغ دغلي داري ارضيتم بالحياه الدنيا ايات اس خوشال اي رضا اي پجوند پجوند دنياوي باندي فما متاع الحياه الدنيا ننده سامان دجوند دنياوي في الاخره في مقابله الاخره الا قليل مگر لگدي سیرے دا لگ دے مان لگوا پلک سیس تے نکتے نو دارا تا وے خدا دی دے کہ سال تور دا رنگے کلا بچ کم دے بعض امور مصلحہ بی بیا ہا اغا امور متعلقہ بے ترتیب کی دنیا چ دا دعوی کے منکرین دی کنا نو اگے تو بس کہ بیا دنیا کلا بے وقت پکائی سب وقت کہ پکائی بے وقت لک سورۃ یونس 24 نمبر ہے سارے ذہن اس لا کہ یہ ہوے سمجھ پارا ہاں انما مثل الحياة الدنيا انما مثل الحياة الدنيا يقينا مثال د ژوند دنیاوی كما ان فشان دغه بوده عند الله چمګرا ورو من السماء الى اسماننا فاختلط به نبات الارض نو ګرناو خې دی پاغي باندې اغا بوتی دزمکی نما داغا نیا کلون ناس دی خلقی خوری والانعام ساروی خوری حتی تردی خوری دا اخدت الاردو چکل اونی تزمکا زخرو فها چمک فرق پل آن خائصو وزینت او خیستشی وزن اهلها او سشی گمانو کی یا یقینو لری اهل اغا داغا مالکان دادی اغا داغا سی او مالیار خوشا دی چی بل دمیدار وی کار شوی دی وچه انهم قادرون علیها چی دوی قدرت لرون کی دی علیها پا ریبل و پلاو کولو دا دیبانی بس دا مونگا و سراغون کدا فصل لغوندو اتا اها امرنا نراشی غیت عذاب زمونگا لیلن دشپی او نهارا یا دور دی فجعلناها نو ابر دیقی لرا حسیدا لو کرشوی لو توائی کن تاسو که علم تغنب الامس لکا چی نو دا پرونو پرون دا پرونو كذلك نفسر الآيات دارنگ منگا بيانو تفصيلا دلائل دو قدرت فل يا دلائل دارنگ منگا بيانو الآيات اغا آياتنا فباب دو تحقير دو دنیا کی لقوم ان دفار داقوم نتفكرون چا اغوی فکر کئی خوش بھی فکر پا دیکھو کم ردتا سے غندے شیرے یو دم بسننی ندست مرا حقیر شیرے خوش بکانا لہذا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو دنیا فریق دا ارس در نپاتی کردی پر دنیا پس شوی کل بوئی تو دنیا محبت چه دے کنا نو دا سبب دا چا دے سبب دا عذاب دے لکا سورت کہف کی آیت نمبر 32 فیند اللہ سمسی پارا کی دو دیر شم آیت کوئی تو دنیا مینا سبب دا عذاب دے اگدر اخیر بے لند اولا اخیر بے حولا آیت نمبر 32 وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ بَيَانَ كَذِبِ مِثَالِ دَغَ دو سړو جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ چې موږ ورکړو هغه کې یو دو دو ته دو باغونه نو دا د تسمیه تکثیر د پاره لري چې وپا مینا عنابن خوش وي د انګورنا وحففناهما بنخل او پټکړو موږ دا دواړه د سګیر چاپیا چې تراو تاو کې کنا خوش وي په حاضر باندې جعل او عففناهما بنخل او پټکړو موږ دا دواړه په کجورو سره ګیر چاپیا ته بیا کجوري کړلې وجعلنا بينهما زرعا او ورګ جوړکړو موږ په میانته دي کې زرعا فصلو نور په کې فصلو کرام ګور په پټکړو فصلو کل تل جنتین دې سړي مینا کوله دنیا سره اخیری کې تلو شو اخیری کې دا کار وکړه ها خادار آیت نمبر 40 تلو شو خوښ دنیا سره مینا وا دنیا یې څه شو دو هغه پاری وجه نه کو پر کو شر کې کو ډیر خوشي وکړ کنه فعسى ربي نو قریب الا رب زما دا بل مسلمان وته وي اي يؤتيني خيرا من جنتك شرابت ما ته بهتر ال باغستانا ويرسل عليا حسبانا او راو بلي بيستا پدي باندې حسبانا اغا سه اغا حسبان اغا هوا تا ويدون کي اغا بر اغا ده کنه ها عذاب دیو فتصبح سعيدا بلقا نو بغردي کی دا میدان سعيدا اغا چفيت زلقن خویا خویا میدان بشیزا خوشبی او یصبح ما اوها غورن یا بسشی او بگردی او بددی وچه لاندی بلاریشی فلن تستطیع له طلبا متب طاقت اون لری داغی دا دوباره رو باطلو تب طاقت نلاری او احیط بی ثمره الله وی راگی رکلشم میوه داغی فا اصبحا نو او گردی دا داغ کافر دا دنیا سرمینه کون که یقلب کفیه کسی کولو لاسه یوبل فرات اورغی مخلقه علاما انفق فیها وی مر با خولانو فاغه س باندې چې ما پدې کې خرچه کړی وا دا کوم پکې یو وی کړی وا دان پکې سری ته ولی وی هغه نه لاړل وهي خاویت نو دا باغ چې ودارا پر هوته او علا عروشها پس باندې پچا چې نو خپل باندې و یقول او دا وی یا لیتنی کاش کی ظلم مشرک دې ربی احدا ما چرتم درپتو سپنه وی شریک کړي صحیح شو نو الله وی دا تحقیر دی وقتی ګورا ولن تکل له فئه بیا نو ده یو سره یو ډلا سو ډلې نه وا ينصرونه من دون الله چې ده مدد کړه غیر د الله نه و ما کان منتصرا او نه دی پخره د ځان انتقام غوښتون کې او الله وی ما سره څه نشي کولای هنالك الولایه لله الحق نو په دغه ځای کې بیا څه شی تصرف یو الله لري چې حق دی خو شنو هو خير ثوابا هغه به تر دې په اعتبار بدلی ور کول سره و خیر عقبا و بهتره په دې بعد انجام سره صحیح شو دا شو نو دا تزید کله پدې ټکل دي دا رنګي خجی دا کله امور مدافعه للعذاب په ایمان ته وې کنه د صورت داو موږ دا د آیات عنوان موږ څو کړو چې په دې آیات کې څه دي هغه امور دي چې هغه عذاب ده پکې کله په دا هغه صورت اول کې موږ دا وایو او دا دریس از ندی خط عذاب دا فقید خوص از ندی اجتناب عن الشرق دا شرق ندان دا احسان الى العباد خلق اس رخی گڑا کرد ترک و ظلم او ظلم نکول دا دریس از ندی خواه دا شرق ندان بچ کول خلق اس رخی گڑا کول نخفوق اللہ خفوق اللہ بات کرد او ترک و ظلم ظلم نکول دا دریس از ندی خو ظلم دیده که عام ده هر گناه پکی لازی مظالم پکی طور لازی تکم اللہ منع کردی اگه که بس دا ظلم ده خواه تا سو گوری دا صورت بنی اسرائیل لاوارا وی فاقی که دار آگه نیده خواه ادام کنم دا شروع که دا امور مداکر العذاب دی پده که لا تجعل مع الله الهن آخر مگر دا اللہ سرا الهن آخر معبود بل سو ولك دي وګرځول پتا قعود مذموما مخذولا نو کی بني طبيعت شي مذموما بد ویل شوي مخذولا رسوا کړي شوي خوش بي داسه بس بي مخذول معنی اصل کی بے نصرت بے مدد اتره وي ها وقضى ربك مخفصدا فیصلہ کړي درپتا الله تعبدوا الا اياه چه بندگی م کوئی مگر یواز لا کوي صحیح شو الله امر خدا کړي خو اوس ګورا دا یو ذکر شو اتناب عن الشرك بشرك مدانا صار صحيح شو لا تجعل مع الله إله آخر ولا تعبد إلا إياه فهم شيء كلا بكرة دي وبالوالدين إحسانا مورا وبلار ترسك وخي غرك و صحيح شو إما يبلغن عندك الكبر كشرت أرسيكي تاتا عندك ساقو سا عندك ساسرا لأنك موجودي أو سامورا بلار دارشو الكبر زور والتا بودا والتا أحدهما يود ديدوارنا او کلاهما یادا دوارا فلا تقل لهما افن نمو آیا دیدوارا تا اف کلیما اف کلیما مطلب آغا رتی آپ خفکی گی لاتک مکو چه ده مور افلار تا سخت خبری ونکی سوشوا ولا تنهر هما او مشکنا مرتا دادوارا و قل لهما او آیا دیدوارا تا قولا کریما وینا نرما واخفض لهما جناح الظلی او قطع کدویتا وزر دا عجزی وزر دا عجزی مطلب نرمی و سرکوا خوشی من الرحمتی در رحمت در پار در مینی و قل اوای ربی ای رب زما ارحم هما رحمو که پدی دوارو بانده کما رب بیانی صغیرا لکه دی دوارو زما تربیت کرو کما شون والی که صحیح سوا دا چوشی نروس تو پتی راشا آیت نمبر 26 که و آتد القربا خلق سر خیگل کوا رشتدارانو تور کوا حقه حق داغو والمسكين مسكين تيور كوا وابن السبيل مسافر تيور كوا ولا تبذر تبذيرا او فذل خرچي ما كوا فذل خرچي ما كوا او دا سنت كوا دا دا كوا ها بیا دا دغشو دا دغشو دا شو دا احسان بالوالدين شو دو ولا تو بذرنا دا بیا نهی عن المظالم شو دا ظلمون دی خ ظلمون سری ان المبذرین دا ولا تو بذر تبذیرا یو شو بیا اور پتلار چا بل بخل شو ولا تجعل يدك مغلوله دا قبل ایت راضی سر کے خیال مده او مگر دا ولا فل مغلوله تل لشوے الى عنقك فتقلتا اے سر سلاخ متا وز منم کی لاس ما چن جاتا بیتا ست تڑی کنے تڑی نہ نہ تے سر پورے تل لے جیت تن را رسی خبر اورتی دی کنا نو داس ما کا وہ قران تے کنے بیان کلا تے داس نہیں داس پورے لاس تل لے جیت تن را رسی ولا تبسطها او می کلاو کل البحث تو پورا کلاو ول سرا فتقعد ملوما محصورا متو او گردی کی ملوما ملامت کڑے سے محصورا نفس کڑے سے پوچھ کنا دام کو بیا پتلار سے مخ کی ولا تقتلوا اولادكم نهي عن المظالم دراتولا ولا تقتلوا اولادكم موجني بچی خپل خشیت املاق د وجه د یری د لوګینا داستنی او دار شروع کړی الله برزق در نحن نرزقهم و ایاکم مون رزق در کو مون رزق ورکو تاسو هغه بچو ته و ایاکم تاسو ته ان قتلهم کان خط ان کبیرا یقینا وجل دا وی چې دا لوی ګناه را صحیح شو بل ولا تقربوا الزنا دای بل ظلم دے زنا تمنی دیکھے گئے انو کان فاحشہ یقینا دا زنا دی حیائی دا وساء سبیلا وبددتم دے ساء سبیلا بدل اردا فخلق کے دین رواج کی شروع کی دا بددت دے ولا تقتلوا النفس بل ظلم او مقتل وی نفس التي غنف حرم الله جو حرام کرے اللہ تعالی قتل دا گئی بالحق مگر جرم شرعی سرا ومن قتل مظلوما صحیح دیں کنا ومن قتل مظلومن او سوک چه قتل کشو فظلم ترا فقر جعلنا لولیهی نمون ورکر دے وارث داغتا سلطانن طاقتو فلا یسرف فی القتل نوغد زیادتی نکی پا قتل کی انہو کان منصورا یقینن دا وارث دے ایک مقتول چلے دے مدد کرشو دے طرف دا اللانا ولا تقربوا مال اليتيم بل ظلم منا کی او مق او منی ذکی کی مال دیت مانا نتا الا بالتی مگر باغ طریقے طرح ہی احسن چا خستوی چا غدا ہوئی دے پار ساتھی دا مطلب ہے چا غدا پار ساتھی حتا تردی پوری یبلغ شدہ چ اورتی گیا خپل طاقت تا وا اوفو بالعہد وفا کوئی فوا دی بانی ان العہد کان مسئولا یقینا وعدہ تلا دی بس پختنا کولی شی دا تے تو گوری کنا بیا بس لار شوا او فل کیلا الا کلتم وزنوا بالقسط مستقيم ذلك خير ما نبدا پس لار سے 37 نمبر ایت تلاشا ولا تمشي في الارض مرحا مگر د پزما کی پتہ کبر کرا ذکا انک لن تخرق الارض تدا از مکش لول نشی ولن تبلغ الجبال طولا او هرگز تنشی رت دے غار تا غرون تا طولن کو گدوانی کی تم رغت کڑے دما کائنات کی تدا کی دول است سڑے او دم رزان دی دا کڑے دا مکا دا طول نہی عن المظالم دا امور مدافعہ للعذاب سچے دا عذاب دا فکون کی امور پدی دغرنگ دا امور مدافع العذاب کی دی سورت النحل سورت النحل سوال لسما سی پارا کے لکھا آیت نمبر 9 کہ ہم منبعل تک عنوان ورکو کہ امور مدافع العذاب ذکر کی گی نو تو بیا پہ امور مدافع العذاب بانیدان کو یہ پہ یہ ویعات کیا دی جمع کئی ظلم رنگ نوے اخیری دی بس اللہ سیدے یقینا اللہ تعالی یأمر بالعدل امر کی پس باندی بل عدل ف انصاف سرا صحیحہ داس چیشو دادشو نہی عن المظالم صحیحہ کنا مظالم ظلمنا مقصد والاحسان او پخی گڑے سرا و ایتاء ذل قربا او امر کی پس سرا پور کول رشتہ داراں نتا پل حق و ينها عن الفحشاء والمنکر دایت یامر بالعدل توحید شو او والاحسان فتخي قرأ شو دا ويتائز القربة ويهان الفحشاء ويتائز القربة تردا دا غي تفسير شو وينهان الفحشاء والمنكر شو ندعز شو دا رد المظالم نهي عن المظالم دا امور دل دستشه مدافعة للعذاب عذاب بفسبان دفتية فديباني نو دا و عنوانات چه سو عنوانات چه هر آیات پا فدی آیات فدی پا دی قرآن کی تا دی و عنوانات اللان درازی یا بزجر وی بوری یا با تخویف وی دنیاوی یا اخروی یا با بشارت وی دنیاوی یا اخروی یا با ترغیب و تشجیع وی صحیح شوا یا با تسلی وی یا با تشوی دی امور مدافع العذاب نبوی یا را نفاتر سجی کن یا با تزهید وی بی رغبتی بور گئی پا دنیا کی اداغی پا امور پا دیکی با خام خواهی دا طول بس کئی دا طول بس کار کئی دا طول بد دعوی کو مک کئی خبر ورس دی کنا دعوت صورت رالا نو چ دعوت صورت رالا نو چ سو کہ نہ منی داوی دا اغوی بد اخلاق بد کردار بد خوی بد عمل بد قول دا چه ذکر کئی نو دا بسی دا بزجر پا صورت که دعوه دا دا اغوی منون کو چا او منلا اغوی تا بشارت ورکی پا دنیا که هم پا آخرت که هم دعوه چه چا او منلا پا خبر او رفتی دی دعوه چه چا او منلا نو اغوی دعوی منون کی چی دی نو اغوی تا وی ها دا دعوی دا منلو پلا رکی او رکاوت چی ولی خلا کوئی دا خبره که زکوما بیا دنیا دا مال را ندی حکومت را ندی فلانه را ندی نو تزهید فی دنیا ورکی که ولی که دنیا نبی رغبت چه تا دنیا بانده دین چکم دینا پریب دی نو دغه دعوت بیا کله تر اوالی او بیا په دې دعوه باندې ته دعوت شروع کړي خلکو تم دا دعوه بیانې د دې دعوی لپاره ټو فکر اواخلي نو لانجی په فکر راځي کنه تکلیف برازي کنه راځي نو تسلی درکې صدر کوي تسلی ودا په مخ نوم راغلي دي په تاب ام راځي صحیح شو کنه کله برته وای دا د کله بل دا ترغیب وي نو هغه هم د دې دعوی د منلو د لپاره سیو د دې د اوی د مننه د لپاره با تاسو د هغه فواید ذکر کړئ چې دا فائدہ ده پکې دا فائدہ ده پکې دا فائدہ ده پکې کله به تشجیع او تاسو به شجاعت درکې بہادری به درکې چې ولکه دا دعوه بیان کړه فلانی پیغمبر څنګه پکړه کا بیان کړي و فلانی څنګه بیان کړو فلانی څنګه بیان صحیح شو کنه دا څه کله کې بیان کړه کله به کوم دنه مطلب دا ده چې تاسو وایئ چې ته مسلمان شې دعوه ده د دې دعوی په منلو سره به د عذاب نه بچ کیږي ور سره به پکې نیک عمل وکې نیک عمل تکے نو ذ حقوق العباد بم خیال ساتي صحیح شو کنا او دا اغا مناهی و ظلمون نه بزان ساتي کی رقم نہ سکڑ دا اللہ تعالی منع کرے دا نو صورت بٹول سکی گی اغا ذات جمع کی گی دا دعوی طرف تا صحیح شو کنا پر دلائل بے ثابت ہے صحیح شو دعوی اگر تو ثابت دا اللہ داوار ثابت ہے خو بیا ہم تائید او پتی دغ و سیز نو باندې بے تائید کی پتی و باندې تے کی تائید کی نو دلائل دو قسم شو عقلیہ نقلیہ و پتی دا سیز نو سیز دا تسویل دا شو دا نہ دانه عنوانات شو او دا یوی دعوه شون دا لس شو دا طول چرا جمع کن دا مزامین شو دا پلی دو بابونو که دا لس شو دی سرا ها او دا غف او دا دین پس چکم دن بیا یو سو قایدی دی که خیر یاغا و بیا انشاءاللہ تعالی که اللہ تا منظور و ما خوی تیزه بینم ختمو و سبا که خیری با قرآن شریف شروع کو ترجمه بشروع کو خدا خبر را چی بس اللہ تا بدا سمن بسو